se proskreta u zemlju ode. Priđi korak ja dva, našoj svađi bit će kraj. Jedan korak zla navedi, dva koraka ne pobedi. Priđi korak ja dva, našoj svađi bit će kraj. Jedan korak zla navedi, dva koraka. Meni su iste govorili, kad su čuli da smo rastavljeni, mislili su da je kraj ljubavi. Kad su čuli da smo rastavljeni, mislili su da je kraj ljubavi. Priđi korak ja ću dva, našoj svađi bit će kraj, jedan korak zla vredi. Jedan korak zlata vredi, dva koraka nek pobedi. Nek svi